Ojciec Jacek Gniadek, misjonarz werbista, niedzielne kazanie wolnorynkowe w kontestacji. Na zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Jest to fragment, który pochodzi z hymnu na trzecie Chrystusa i znajduje się w drugim rozdziale listu do Filipian. Święty Paweł już dzisiaj, w Niedzielę Palmową, wprowadza nas w klimat Wielkiego Tygodnia, który skupiony jest na szczytowym punkcie Bożej ekonomii zbawienia. Ojcowie Kościoła wprowadzili kiedyś ten termin dla opisania nauki o działaniu Boga w celu zbawienia człowieka na poszczególnych jego etapach. Dzisiaj współczesnemu człowiekowi, który został wychowany na głównym nurcie ekonomii, trudno jest może zrozumieć ten termin. Nie ma się co dziwić, gdyż równania matematyczne, które opisują gospodarkę w stanie równowagi, nie mają dla nas większego praktycznego zastosowania. Potrafią co prawda opisać konsekwencje ludzkiego działania, ale nie potrafią opisać tego, co jest jego przyczyną i co jest jego celem. To dlatego między innymi współczesny człowiek ma problem. Nie wie, w jaki sposób pytać o sens ludzkiego życia w kategoriach ostatecznych. Żeby zrozumieć ojców Kościoła, musimy więc sięgnąć do ekonomii klasycznej, która zajmuje się realnym człowiekiem, człowiekiem, który działa celowo. To każda transakcja przez niego zawierana na przyszłość jest zawsze czystą spekulacją. Człowiek ma świadomość czasu, gdy planuje zastąpić tymczasowy, mniej zadowalający stan rzeczy innym, bardziej zadowalającym w przyszłości. Nie ma tu mowy o żadnym stanie równowagi. Ale powstaje pytanie, czy do opisania działania Boga można użyć języka zaczerpniętego z ekonomii. Filozof podpowiedziałby nam tutaj, że wszechmoc Boga nie pozwala na to, aby mógł on odczuwać dyskomfort. Takie doświadczenie jest znane tylko w świecie, w którym występuje rzadkość dostępnych nam zasobów niezbędnych do przetrwania. Ale zobaczmy, co mówi nam dzisiejsza Ewangelia. W Niedzielę Palmową wsłuchujemy się w opis męki pańskiej. Opis ten pokazuje nam, że Jezus Chrystus, Bóg człowiek, działa. Jego działania w wydarzeniach Wielkiego Tygodnia nabierają tempa. Bóg działa, ale w swoim działaniu nie kieruje się własnym interesem czy też poczuciem dyskomfortu. Przez przyjęcie postaci sługi i podobieństwa do człowieka Chrystus dokonał samoogołocenia. Swojej miłości był posłuszny aż do ostatniego tchnienia na krzyżu, po to, aby przez ofiarę z siebie podnieść człowieka i go zbawić. Chrystus dokonał tego z czystej, bezinteresownej miłości do człowieka. Ofiara ta została przyjęta przez Ojca, który za bezgraniczne oddanie swego Syna odzajemnia się darem nowego, nieśmiertelnego życia w zmartwychwstaniu. Jest to również dar dla nas, dla całej ludzkości. Dzisiejsze czytania pokazują nam, że ekonomia zbawienia ma swoją logikę, ale nie musi być ona sprzeczna z logiką naszej ziemskiej ekonomii. Działanie Chrystusa od samego początku i do samego końca było wolne, celowe i nakierowane na przyszłość. Działanie Chrystusa polegało na dobieraniu odpowiednich środków dla osiągnięcia zamierzonego celu. Chrystus osiągnął swój cel, a więc było to w pełni działanie racjonalne. Dzieło Chrystusa nie jest dokończone. Nie jest dokończone, gdyż zbawienie nie dokonuje się w sposób mechaniczny. Nie dokonuje się bez udziału naszej wolnej woli i naszego współdziałania. W jaki więc sposób możemy to dzieło dokończyć? Jan Paweł II nauczał, że człowiek nie może zrealizować się w pełni inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego. Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że tylko miłość bliźniego jest czymś bezinteresownym, a transakcja handlowa opiera się już na korzyści własnej i jest czymś złym. Powstaje więc pytanie, czy między ziemską a Bożą ekonomią istnieje konflikt interesów. Chrystus pokazał nam, że wcale tak być nie musi. Wszystko zależy od tego, co jest naszym celem, któremu chcemy podporządkować wszystkie nasze działania, w tym również ekonomiczne transakcje, gdyż człowiek nie funkcjonuje tylko jako homo economicus. To od naszego celu w życiu zależy, jakie środki będziemy dobierać, aby ten cel osiągnąć. Wiele zależy od zewnętrznych warunków. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że każde państwo, które nie szanuje własności prywatnej, zniewala człowieka. Kościół naucza jednak, że zagrożenie płynie również od wewnątrz, ze strony słabości moralnej człowieka. I dlatego warunkiem prawdziwej wolności jest nasz rzetelny stosunek do prawdy. Cóż to jest prawda? 2000 lat temu Piłat postawił to pytanie Jezusowi. Właściwie było to pytanie retoryczne. Zostało ono odnotowane w 18 rozdziale Ewangelii według świętego Jana. Dzisiaj, rozważając mękę Chrystusa, mamy okazję, by je znowu powtórzyć. Nasz stosunek do prawdy będzie zależał od tego, w jaki sposób to uczynimy. Posłuchajmy więc na zakończenie fragmentu dialogu między Piłatem i Jezusem, w którym Jezus odpowiada na pytanie Piłata, czy jest żydowskim królem. Królestwo moje, odpowiada Jezus, nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, aby mnie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do niego: a więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus: tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest prawdy, słucha mojego głosu. Było to kazanie wolnorynkowe w kontestacji wygłoszone przez ojca Jacka Kniatka, misjonarza Verbiste. Szczęść Boże!